Dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Walka o medale na dużej skoczni w Innsbrucku. Za chwilę relacje z Mistrzostw Świata. 500+ od pierwszego dziecka, trzynastka dla emerytów. PiS przedstawił swój program wyborczy. Zatrzymania podczas protestów żółtych kamizelek we Francji. I od razu na początku serwisu przenosimy się do Austrii na Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich. Na dużej skoczni w Innsbrucku trwa druga seria zmagania skoczków, śledzi Kuba Niziński. Piotr Żyła, nieco ponad 120 metrów w tej drugiej serii, 128,5 w pierwszej, 121 teraz. Po pierwszej serii Piotr Żyła był na miejscu 14, a więc słabiej i zdecydowanie słabiej niż w pierwszej próbie. Po pierwszym skoku Dawid Kubacki 11, Kamil Stoch na miejscu 7, do podium traci nieco ponad 8 punktów, a prowadzi niespodziewanie Szwajcar Kilian Payer. On jeszcze nigdy w swojej karierze nie stał nawet na podium zawodów Pucharu Świata. Eisenbichler drugi, Kobayashi na miejscu 3. Czy Kamil Stoch jeszcze zaatakuje? Okaże się za kilka minut. Kuba Niziński, dziękujemy. W drugiej serii zabrakło Jakuba Wolnego, który zajął 40. miejsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił program partii na rok wyborczy. To 500+, także na pierwsze dziecko, obniżenie podatku dla młodych do 26 roku życia, dodatkowa 13. wypłata emerytury w wysokości 1100 zł i przywracanie zlikwidowanych połączeń PKS. W warszawskim Centrum Expo na konwencji PiS-u byli członkowie partii, premier i ministrowie. Wystąpieniom przysłuchiwał się Karol Surówka. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nowe propozycje PiS-u zostaną wprowadzone jeszcze przed wyborami do Sejmu. 13. emerytura ma być wypłacana od maja, a 500+ dla każdego dziecka od lipca. Później PiS chce m.in. zwolnić z podatku dochodowego osoby młode do 26 roku życia i zacząć przywracać połączenia PKS. Jarosław Kaczyński przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość chce dla Polaków godności, równości i wolności. Będą mówili tak, jak mówili przeszło 3 lata temu, że nie dacie rady. Damy rady! Premier Mateusz Morawiecki mówił tymczasem o wyborach do Europarlamentu. Przekonywał, że dla PiS europejskość to nie jest zamykanie kościołów, tylko wyrównywanie dochodów. Według premiera już za kilka lat zarobki w Polsce mogą być takie, jak w krajach Europy Zachodniej. Możemy do 10 lat w dochodach dogonić Hiszpanów, Włochów. Na konwencji PiS przemawiali również m.in. wicepremier Beata Szydło czy minister rozwoju Jerzy Kwieciński. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że muszą przekonać Polaków do swojej wiarygodności i dalej iść drogą dobrej zmiany. Karol Surówka, Polskie Radio. Teraz Francja i kolejna sobota protestów żółtych kamizelek. Podczas manifestacji francuska policja zatrzymała kilkanaście osób. Miały przy sobie niebezpieczne przedmioty. Według służb mogły służyć do demolowania sklepów czy banków. Z Paryża Marek Brzeziński. 12 osób zostało zatrzymanych w Clermont-Ferrand, w wulkanicznym regionie Auvergne. W Toulouse żółte kamizelki blokują dojazd samochodom dostawczym. W innych miastach Francji zatrzymano uczestników niezgłoszonych, czyli nielegalnych demonstracji. W Paryżu mają miejsce 3 oficjalne manifestacje, których trasy zostały zaakceptowane przez stołeczną prefekturę. Policja szczelnym kordonem otoczyła takie miejsca jak Pałac Elizejski, siedziby Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Dodatkowe posiłki zmobilizowano do ochrony międzynarodowego salonu rolniczego, który odwiedza dzisiaj prezydent Emmanuel Macron. Jego dymisja to jedno z żądań najbardziej radykalnej grupy protestujących żółtych kamizelek, które poza sprawami finansowo-gospodarczymi domagają się także zmian instytucjonalnych we Francji. W ich programie pojawiły się również bardzo silne akcenty antyunijne. To 15. kolejny protest żółtych kamizelek, których grono jednak liczebnie maleje, podobnie jak poparcie dla nich społeczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trzech żołnierzy Wenezuelskiej Gwardii Narodowej poprosiło o azyl w Kolumbii, tuż przed spodziewaną konfrontacją opozycji i wojsk wiernych prezydentowi Nicolasowi Maduro na przejściu granicznym. Rząd nakazał zatrzymać tam transporty pomocy humanitarnej. Maduro ogłosił, że zagraniczna pomoc jest prowokacją i próbą obalenia jego rządu. Opozycja od dłuższego czasu wzywa wojsko, by przeszło na jej stronę i wpuściło do kraju ciężarówki z darami. Wenezuelska Gwardia Narodowa użyła już dziś gazu zawiącego na granicy z Kolumbią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, więcej chmur tylko na Warmii, Mazurach i nad morzem. Na termometrach od minus 5 do plus 4 stopni. Jutro będzie już cieplej, 3 stopnie na wschodzie i w centrum do 8-9 na zachodzie. Niedziela jednak nie będzie już tak ładna, sporo słońca tylko w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Jeszcze ponownie przenosimy się na dużą skocznię w Innsbrucku. Lada moment powinien skakać Kamil Stoch. Łączymy się z Kubą Nizińskim. Kamil Stoch, siódmy, przypomnę, po pierwszej serii. Faktycznie na skok Polaka czekamy. Robert Johansson, Daniel Huber, Timi Zajc przed Polakiem i później nasz mistrz olimpijski Dawid Kubacki przed momentem 125,5 metra. To daje Kubackiemu drugie miejsce w tym momencie. Richard Freitag na miejscu pierwszym. Piotr Żyła zdecydowanie słabiej niż w pierwszej serii i dopiero jest teraz na miejscu dziewiątym. Dawid Kubacki, Piotr Żyła już w tej części rywalizacji mają swoją próbę za sobą. Robert Johansson na górze, 128 metrów w pierwszej serii, to było 10 miejsce, a teraz Norweg już w powietrzu, gdzie ta zielona linia, nie, je uzyskał chyba tej odległości, którą chciał, choć ta publiczność na Bergizel tutaj na dole szaleje. Robert Johansson jeszcze spojrzał w kierunku kibiców, jeszcze spojrzał w kierunku ze skoku, machał tam ręką, pokiwał do publiczności. 129,5 metra. Chyba poprawi ten rezultat z pierwszej serii. To miejsce Robert Johansson. A jeżeli chodzi o prowadzenie po pierwszej serii, to prowadzi niespodziewanie Szwajcar Kilian Payer. On jeszcze nie stawał na podium zawodów Pucharu Świata. On w Pucharze Kontynentalnym co najwyżej gdzieś tam mógł odbierać laury, ale w zimowej rywalizacji jeszcze nie był na samej górze. 24 lata Szwajcara. Pierwsza seria to zdecydowanie sensacja. Markus Eisenbichler drugi, Ryoyu Kobayashi, który szaleje od początku rywalizacji w tym sezonie, na miejscu trzecim, ale teraz Robert Johansson obejmuje prowadzenia, więc Johansson, Freitag, Kubacki, Timi Zajc w powietrzu, ależ tutaj nam się robi wesoło, ależ tutaj niespodziewanie, bo Austriacy oszaleli przed Timi Zajcem, jeszcze Daniel Huber, te okrzyki tysięcy kibiców austriackich chciały spowodować i te głosy, by Huber poleciał daleko, 125,5 metra. Huber był dziewiąty po pierwszej serii, noty za styl 17,5, 18, no tutaj wielkiej satysfakcji nie ma, ale Daniel Huber 125,5 metra może obronić tę dziewiątą lokatę po pierwszej serii. Nie, teraz jest ósmy, nie, na miejscu trzecim Daniel Huber, Robert Johansson prowadzi, Freitag drugi, Huber na miejscu trzecim, a więc teraz Słoweniec Timi Zajc, a później Kamil Stoch, nieco ponad 8 punktów tracący do Kobayashiego, czyli do podium naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Dużo i mało, no Kamil Stoch już pokazywał w tym sezonie, że jest w stanie robić wielkie rzeczy, tracąc punkty w pierwszej serii, no ale trzeba skoczyć naprawdę bardzo daleko, by móc dzisiaj tutaj wskoczyć na podium, by zdobyć 16 medal Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, w skokach narciarskich dla biało-czerwonych. Czy to się uda? Będziemy już wiedzieć za kilka chwil. Tysiące biało-czerwonych kibiców z Polski, tych kibiców, którzy pojawili się w Innsbrucku o poranku, zwiedzali jeszcze miasto, no by teraz dopingować biało-czerwonych. 124 metry. Timi Zajca. Zadowoleni trenerzy słoweńskiej reprezentacji. Chyba ten młody chłopak także, bo w pierwszej serii 127 metrów, w drugiej 124 metry. W tym momencie Timi Zajc jest na miejscu trzecim, a więc Johansson, Freitag i Zajc. No i teraz ten moment najważniejszy. No mieliśmy pewnie nadzieję, że ten skok Polaka będzie zdecydowanie później, w końcówce, gdzieś w walce o medale, ale publiczność już tutaj szaleje.

Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Również w Szklarskiej Porębie. 15 minut po 16. Trójka górom. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Dziś audycja z Norweskiej Doliny. Jesteśmy właśnie troszeczkę tutaj wyżej, ponad skwerem radiowej Trójki, ale ciągle w granicy Szklarskiej Poręby. Zapraszam do 17. Dzisiaj również goście, którzy są tutaj z nami na festiwalu Trójka górom. Nieco później spotkamy się z Romą Gąsiorowską. Od razu może zapowiem, że spotkanie z nią także na skwerze właśnie radiowej Trójki o 17.30. To jest informacja ważna dla wszystkich mieszkańców i gości Szklarskiej Poręby. Jeszcze na pewno zdążą się przemieścić, by na to spotkanie trafić, ale wcześniej w Trójko filmowo Roma Gąsiorowska również się z nami pojawi. Już za chwilę spotkanie z inną aktorką, Izabelą Dąbrowską. I to ciągle nie wszystko, co dziś wydarzy się w Trójkowo filmowo, bo oczywiście pamiętamy, że przed nami to już naprawdę niedługo Oscary, także noc Oscarów w Trójce. To wszystko wydarzy się w nocy z niedzieli na poniedziałek i dzisiaj akcenty oscarowe również w audycji się pojawią. Pomyślałem sobie, że te emocje związane z mistrzostwami świata w skokach narciarskich są tak silne, przecież tu, gdzie my jesteśmy, dużo jeździ się i wygodnie na nartach i patrząc z perspektywy Polski, jesteśmy bardzo, bardzo blisko tych mistrzostw. Tylko karkonosze, dalej Czechy i już Austria. No ale dobrze, miały być akcenty oscarowe, no to niech będzie ten pierwszy. 4 z piosenek nominowanych w tym roku do Oscara pozostaną w historii tej nagrody już tylko jako utwory nominowane. Jak będzie z nimi, dowiemy się za dobę z kawałkiem. No ale to przypomnijmy je dzisiaj w Trójkowo filmowo. Pierwsza z tych piosenek z filmu Czarna Pantera, czyli Kendrick Lamar i SZA, All the Stars. All the stars are blue. Maybe the night that my dreams might let me know. All the stars. To jedna z oscarowych piosenek w tym roku, jedna z nominowanych. Dostanie Oscara? No, nie wiemy. Poczekajmy. Myślę, że jednak faworyt jest inny. Mówiłem o tym, że Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich tak naprawdę niedaleko stąd, niedaleko Szklarskiej Poręby. No teraz jeszcze poprosimy o podsumowanie. Kuba Niziński, dzień dobry. Kamil Stoch ostatecznie na miejscu piątym, przypomnę, siódmy nasz mistrz po pierwszej serii, wskoczył na to piąte miejsce, ale nie zdołał zaatakować podium. Czwarty, Ryoyu Kobayashi, a mistrzem świata Niemiec Markus Eisenbichler. Drugi, Karl Geiger i trzeci ten Szwajcar, Kilian Payer, który teraz utonął w uściskach swoich kolegów z reprezentacji, bo to największy absolutnie sukces Szwajcara w karierze. Trzecie miejsce, nigdy wcześniej nie stawał na podium zawodów Pucharu Świata, a dzisiaj jest trzeci, ale mistrzem świata Markus Eisenbichler, a jutro konkurs drużynowy, no i jutro my, Polacy, bronimy tytułu mistrzów świata. Dziękuję bardzo za tę relację z Austrii, to Kuba Niziński, a my pozostajemy trójkowo-filmowo z emocjami, teraz już może mniej sportowymi, bardziej oczywiście filmowymi. Oto witam pierwszego gościa. Cóż to za urocza osoba, siedzi tutaj obok mnie w Norweskiej Dolinie. Aż się zaniebieściło. Izabela Dąbrowska, witamy. Witam Państwa. Witam w Trójce. Jeden z gości naszego festiwalu Trójka Góram w tym roku, ale zanim o tym i zanim o premierze filmu, prawda, bo to już niedługo, to muszę zauważyć premierę filmu Jana Jakuba Kolskiego, bo ta premiera miała miejsce już wczoraj, znaczy od wczoraj w kinach Ułaskawienie. Film doceniony na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych, gdy nie widziała Pani Ułaskawienie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie zdążyłam, ale czekam z niecierpliwością, ponieważ bardzo lubię kino Pana Kolskiego. Zawsze niesie ze sobą jakieś takie ciekawe doznania, więc no, czekam. No właśnie, i ten nowy film szczególny, zwykle jego filmy są bardzo osobiste, bardzo rodzinne, ten myślę szczególnie. A do kina na Ułaskawienie zaprosi nas odtwórczyni głównej roli w tym filmie, Grażyna Błęcka-Kolska. Zapraszam wszystkich na premierę Ułaskawienia. Jest to wspaniały film Jana Jakuba Kolskiego. To był długi proces, natomiast to bardzo taki intensywny film, piękny film, pięknie przyroda pokazana jest Polska. Dużo pracy nad detalem, nad słowem, nad ciałem. Pani rola doceniona na festiwalu w Gdyni, nagroda. W Gdyni dostałam nagrodę za główną rolę kobiecą w Ułaskawieniu, rola Hanki Szewczyk, bohaterki, która była, żyła i punkt wyjścia to jest historia prawdziwa, to jest bardzo interesujące. Dostałam również nagrodę na prowincjonaliach. Julek, operator, dostał za zdjęcia. Ja też mam przyjemność, dostałam nagrodę śmiesznie Jancia Wodnika, czyli Weronka z Jancia dostała Jancia za Ułaskawienie rolę Hanki. To takie koło zostało zatoczone. Miło. No i tak to się czasami łączy. Historia filmowa z historią życiową. Gratulujemy nagród. No i już zapraszamy na nowy film Jana Jakuba Kolskiego, Ułaskawienie, od wczoraj w naszych kinach. Norweska Dolina, Szklarska Poręba, Trójka Górom, Izabela Dąbrowska. Co się wczoraj działo? Musimy się odnieść do tego wydarzenia ze skweru radiowej Trójki. To było wydarzenie. Mnie się nie udało wejść do środka. Musiałem gdzieś zostać tam w holu, nazwijmy to tak, przy sklepiku Walędzik, by troszeczkę Państwa podsłuchiwać i podglądać, ale było ciężko, bo było tak dużo publiczności, tak wielu słuchaczy Trójki, widzów. Myślę, że bardzo, bardzo przyjemnie, ale bardziej kabaretowo niż filmowo. Tak, byliśmy zaproszeni z naszym, ogólnie się mówi kabaretem, ale nie jesteśmy kabaretem, jesteśmy grupą aktorów, oczywiście tworzącą kabaret na koniec świata. Natomiast Lala Poland jest serialem satyrycznym, robionym metodą filmową, bo nagrywane są nasze skacze na kamery, nasze piwniczne skacze, jak ja to nazywam, ponieważ działamy na scenie Przodownik Teatru Dramatycznego. I jest to teatr, którego członkami są aktorzy scen warszawskich, że tak szumnie powiem. No bo jest tych aktorów rzeczywiście wielu, bo ta grupa chyba nie ma takiej, określiłem to, stałej konsystencji, prawda? Ma, jest ale taki. Ale czasami ktoś gościnnie trzon jest, dochodzi. Trzon jest tak, stały, trzon, tak. Tak, to jest około 8-9 osób i rzeczywiście mamy gościnnych aktorów, ale generalnie nasza grupa jest taka, jest pewnym takim monolitem, no już od niemalże 10 lat. I wczoraj wprawdzie nie występowali państwo na żywo. Myślę, że tam nie było do tego warunków. Natomiast widzowie, dodajmy, mieli okazję jednak te filmowe próbki zobaczyć na ekranie. Tak, i myślę, że dobrze się stało, że te próbki były pokazywane, ponieważ, tak jak pan wspomniał, nie wszyscy rzeczywiście widzowie mieli okazję zapoznać się z tymi odcinkami, które są już emitowane, co prawda niemalże od roku, ale w związku z tym, że może niezbyt były mocno promowane, nie wszyscy do nich dotarli, można je wciąż zobaczyć na VOD. Natomiast rzeczywiście wczoraj widzowie mieli się okazję z nimi zapoznać i odbiór był bardzo żywy i wnioskowaliśmy, że w związku z tym nie wszyscy rzeczywiście wcześniej widzieli. Ale nam to bardzo ułatwiło rozmowę też z państwem, bo wiedzieli jakby do czego się odnosić. No tak, no i potem rzeczywiście można było mieć natychmiastowe skojarzenia w stosunku do tego, co było widać na ekranie, a było naprawdę, naprawdę zabawnie. Ja myślę, że państwo mogą to i pani najlepiej chyba ocenić, bo taka obiegowa opinia jest taka, że my Polacy jesteśmy raczej tacy smutni, to takie trochę smutasy i tak dalej. A tu się okazuje, no obserwując właśnie takie sytuacje jak wczoraj, że my się uwielbiamy bawić, śmiać. No jak w każdy stereotyp rządzi się oczywiście swoimi prawami i to są wyolbrzymione jakieś takie pojęcia. I podobnie jest też z poczuciem humoru Polaków. Ja myślę, że mamy to poczucie humoru i ono ewoluuje w kierunku, który mnie bardzo cieszy, czyli w kierunku takiego poczucia humoru trochę abstrakcyjnego, nie takiego wprost, nie takiego mocno łopatologicznego. I nawet bym powiedział nawet nieco czarnego, prawda? Nieco czarnego, to prawda. No a to dowód na to, że jesteśmy inteligentni. No tak? Czyli mamy poczucie groteski. Komplementujmy się. Oczywiście. To teraz już naprawdę zostawmy kabaret, chociaż wiem, że jest pani bardzo bliski. Zostawmy teatr, który też jest pani bardzo bliski, a zajmijmy się filmem, bo jednak no, patrząc na tę pani filmografię, ona jest naprawdę, naprawdę imponująca, ale jest pani taką aktorką, która myślę z przyjemnością i bez niepotrzebnych kompleksów przyjmuje nawet mniejsze role, epizody, role drugoplanowe, ale zwykle, jeśli nawet są to mniejsze zadania aktorskie w filmach kinowych, to absolutnie zapamiętane. Jakby pani sama się do tego odniosła. To znaczy, najczęściej jest tak, że te mniejsze postaci po to, żeby widz je zapamiętał i żeby zwróciły one jego uwagę, są pisane dosyć taką mocną kreską. Zazwyczaj są to właśnie bardzo charakterystyczne, mocne postacie. W związku z tym ja już tam naprawdę niewiele muszę dodawać, poza nauczeniem się tekstu i wpasowaniu się w ten drugi plan. Tam rzeczywiście może nie ma specjalnie miejsca na jakieś niuansowanie. No tak to już nie wiem, się wydarzyło i nie myślę, nie będę z tym już walczyła, że wpisałam się w pewien kanon postaci takich mocno charakterystycznych typów. Na ile właśnie, na ile jest to pani bliskie, na ile jest to kreacja? Bo tak jak na panią patrzę dzisiaj tutaj, tak jak siedzimy w Norweskiej Dolinie, no to ja widzę trochę inną jednak osobę. Tak, często osoby, które mnie znają prywatnie, mówią, przecież ty w ogóle taka nie jesteś, jak te postaci. Rozkrzyczana często, które prawda? Grasz, taka wredna, bardzo ostra. Ostra, tak. Taka bezpardonowa, pyskata często. Lub właśnie z drugiej strony taka zabiedzona, zahukana, mocno wycofana. Ja w zasadzie nie jestem ani taka, ani taka. Mam poczucie, że nie wiem dlaczego. No tak się stało. Nawet koledzy właśnie z teatru czy z kabaretu mówią, że w tobie zachodzi jakaś przemiana. Jak ty grasz, jesteś, wcielasz się w kogoś innego, to jesteś naprawdę tym kimś innym. Ale że tak mocno odstajesz ty prywatnie od postaci, to jest niesamowite. No to świadczy tylko po prostu o naprawdę znakomitym warsztacie aktorskim. No ale właśnie, nie tak dawno, w zeszłym roku, to jest film bardziej festiwalowy, bo to kino niezależne, ale widzieliśmy panią, no i znowu taki bardzo, bardzo mocny epizod w filmie Okna Okna Wojciecha Solarza i zresztą kolega, prawda, tak, z kabaretu. tutaj debiutujący jako reżyser filmowy i też grający w tym filmie. No i to właśnie była taka krzycząca postać, tak, nawet to, bardzo. Tak, to była matka dwójki dorosłych synów, której życie polega na tym, że ona gotuje im obiady, na które oni nie przychodzą i jej życie polega na wołaniu z okna. Nieszczęsna kobieta, która po prostu życie poświęciła na to, żeby wykarmić dzieci, które nie chcą tej miłości okazywanej im w ten sposób. Także no, taka groteskowa, rozpięta między trochę tragicznym a śmiesznym elementem życia. No ale za to możemy zapowiedzieć już dziś premierę filmu, która będzie miała miejsce 8 marca, czyli naprawdę już niedługo. Na pewno wrócę też do tego filmu w rozmowie nieco później z Romą Gąsiarowską, bo ona gra w całym szczęściu, to tytuł, główną tę rolę. A kim jest ta pani, którą pani zagrała? Jadzia. Jadzia jest, jak to powiedzieć, no kucharką. Jest osobą, która smaży ryby w smażalni takiej portowej. Historia nadmorska. Historia nadmorska, dziejąca się na naszych pięknych Kaszubach nad morzem. Jadzia kocha się potajemnie w szefie owej smażalni, który jest ojcem głównego bohatera granego przez właśnie Piotra Adamczyka i no, wszystko zmierza do szczęśliwego końca, no bo jak Jadzia sobie postanowiła, że zdobędzie Stefana, to rzeczywiście tak się dzieje. No więcej nie zdradzamy, bo to wszystko zobaczymy. Nowy film Tomasza Koneckiego, więc już nie trudno się domyślić. Komedia. 8 marca wchodzi na nasze ekrany. Całe szczęście. No ale też w tym roku zobaczymy panią w nowym filmie Janusza Majewskiego. No to jest na pewno ten reżyser, na którego filmy czekamy. Tak, Janusz Majewski nakręcił film, wyreżyserował film Czarny Mercedes na podstawie powieści swojego własnej autorstwa. Mm-hmm. Tak. I sama jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, ponieważ no, zdjęcia były emocjonujące bardzo, chociaż znowu zagrałam, można powiedzieć, podobną postać do tych, które grałam, postać dozorczyni, która pomaga głównej bohaterce w czasie wojny w okupowanej Warszawie, granej przez Marię Dębską. To również czekamy Czarny Mercedes. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie miała premierę ten nowy film Janusza Majewskiego, no ale myślę, że na pewno w tym roku. Również mam taką nadzieję i też czekam. No i ja tak dzisiaj próbuję łączyć różne wątki. Pomyślałem sobie, że na koniec naszej rozmowy ja przywołam tu jak najbardziej wątek oscarowy, bo pani ma powody trzymać kciuki za Pawła Pawlikowskiego, za Zimną wojnę, prawda? No bo pani go zna również z planu filmowego, więc domyślam się, że tak dzisiaj, jutro będzie. Tak, ja również myślę bardzo ciepło o Pawle Pawlikowskim, ponieważ rzeczywiście zagrałam w oscarowym filmie, czyli w Idzie. No właśnie. I w związku z tym no, te ciepłe uczucia kieruję w jego stronę i trzymam kciuki. Trzymamy kciuki i zapraszamy już dzisiaj na Noc Oscarów w Trójce. To w nocy z niedzieli na poniedziałek od 2 do 6 rano i w tym roku, zresztą nie po raz pierwszy, bo też kibicowaliśmy Pawłowi Pawlikowskiemu 4 lata temu, jak była nominowana Ida i również to była wspaniała impreza w Łódzkiej Szkole Filmowej. I tym razem znowu Łukasz Żal, w końcu autor zdjęć do obu filmów, to absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Także to wszystko przed nami. A tymczasem dziękuję i zapraszamy na najbliższą premierę, czyli Całe Szczęście. Czyli Całe Szczęście od 8 marca w kinach. Zapraszamy do kin. Dziękuję bardzo. Moim gościem w Trójkoło Filmowe, oczywiście w Szklarskiej Porębie, oczywiście w Norweskiej Dolinie, była Izabela Dąbrowska. Ja już widzę blisko mnie Romę Gąsiarowską. Spotkamy się za kilka minut w Trójkoło Filmowe. A na razie kolejna w tym roku piosenka nominowana do Oscara. Może to będzie złota statuetka, nie wiemy. Tim Blake Nelson, Willie Watson, ballada o Basterze z Kraksie, czyli piosenka z nowego filmu Braci Coen. Let me tell you, buddy, there's a faster gun coming over yonder. when tomorrow comes. Let me tell you, buddy, and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song. Yippee-ki-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay, and the campfire dims. Yippee-ki-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings. When they wrap my body in the bin-lin sheet, and I take my 6 hours full of boots from my feet, unsaddle my pony, she'll be itching to roam. I'll be halfway to heaven under horsepower of my own. Yippee-ki-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay, the campfire dims. Yippee-ki-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings. Yippee-ki-yay, I'm glory bound. No more jingle jangle, I lay my guns down. Yippee-ki-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings. When a cowboy trades his spurs for wings. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Trójkowo filmowo łączymy się teraz ze studiem Polskiego Radia Łódź. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. A w tym studiu Jakub Wiewiórski, reprezentujący Muzeum Kinematografii w Łodzi oczywiście. No i nie da się ukryć, pomyślimy teraz o Oscarach, bo muzeum przygotowało wystawę, która z Oscarami ma wiele, wiele wspólnego. Przede wszystkim z tymi polskimi oscarowymi akcentami. Tak, tytuł wystawy to właśnie Polskie Oscary i kibicując, ściskając kciuki, przy okazji przypominamy twórców polskich, którzy mieli Oscary, tych, którzy byli nominowani. Także będziemy taką podróż przez oscarową polską kinematografię do takiej podróży zapraszać. Czyli już od środy w Muzeum Kinematografii w Łodzi wystawa Polskie Oscary. Powiedzmy o tym, co chyba jest w pewnym sensie najatrakcyjniejsze dla gości tej ekspozycji, mianowicie same statuetki. Ile ich udało się, rozumiem, chyba wypożyczyć? To zaraz tak, pewnie sam odpowiesz. Ile ich będzie można zobaczyć? No bo to wyjątkowa sytuacja, żeby więcej niż na przykład jednego Oscara jednorazowo widzieć, prawda? Tak, już od środy prezentujemy Oscarów 6. To są Oscary wypożyczone, udostępnione nam przez Ewę Braun, Alana Starskiego, Jana Opeka-Czmarka, Ewę Puszczyńską i Piotra Dzięcioła. Oraz 6. Oscar to Oscar starszy, wypożyczony z Muzeum Miasta Łodzi, a przyznany w 1969 roku Arturowi Rubinsteinowi. Więc takich 6 statuetek można oglądać u nas w muzeum. Nie ma statuetki Janusza Kamińskiego? Nawet dwa Oscary dostały. Tego nie ma, tak? Nie mamy. To są jednak polskiego pochodzenia, ale jednak amerykańskie Oscary, biorąc pod uwagę historię Janusza Kamińskiego. Tak, tak, ale w ogóle zdobycie tych statuetek nie było rzeczą prostą. To tylko tak leciutko uchylę kulisy. Natomiast cieszą się te Oscary ogromną popularnością. Mogę też zdradzić, że jeszcze zanim zaczęła się wystawa, to w weekend poprzedzający wystawę, też mnóstwo ludzi już przyszło oglądać te Oscary, ponieważ nie zawsze pamiętamy daty dokładnie. I też pamiętam wystawę sprzed lat 4, która była poświęcona Idzie zaraz po... Ona właściwie zaczęła się jeszcze przed wręczeniem Oscarów, ale jedną z jej atrakcji była właśnie właśnie ta oryginalna statuetka przyznawana przez Amerykańską Akademię Filmową i naprawdę dzikie tłumy wtedy stały w kolejce do muzeum, żeby zobaczyć jedną statuetkę. No to wyobrażają sobie Państwo, co dzieje się, gdy tych statuetek jest sześć. No właśnie, i to trzeba wykorzystać sytuację, bo tych sześć statuetek będą mieli Państwo w dyspozycji na wystawie, tylko zdaje się do 27 lutego, a potem już będzie ich mniej, tak? Dokładnie. Potem, czyli do końca trwania, pod koniec maja zakończymy tę wystawę. Taki jest plan, bo te plany czasem się tak zmieniają, że wystawy są nieco dłużej niż pierwotnie planujemy. Będą do końca trzy statuetki. I to będą czyje? To będą Ewy Puszczyńskiej, Piotra Dzięcioła i Jana Apekaczmarka. No to jest taka możliwość, że po 25 lutego tego roku będzie można jednak dorzucić jeszcze jakieś statuetki. Trzymamy kciuki, aby się to zdarzyło, bo na przykład Ewa Puszczyńska i Piotr Dzięcioł mają szansę na kolejną, prawda? W tym roku no za zimną wojnę. Dokładnie, na takiej tablicy, która dokumentuje ten dorobek oscarowy, postawiliśmy znaki zapytania i co tu dużo mówić, bylibyśmy ogromnie szczęśliwi, gdyby ta nasza kolekcja sześciu wypożyczonych statuetek powiększyła się i była na przykład bardzo bliska już liczby dwucyfrowej. No dobrze, ale czy wystawa Polskie Oscary to wyłącznie statuetki? Nie, nie, broń Boże. Tam jest, znaczy u nas masę takich rzeczy można zobaczyć, które mają charakter ciekawostkowy, które myślę są interesujące dla osób nawet nieszczególnie zainteresowanych kinem jako takim. Na przykład prezentujemy kulisy, czyli na przykład oscarowe menu, albo pokazujemy karteczkę, którą Nicole Kidman przeczytała, gdy Oscar trafiał do Pawła Pawlikowskiego. Albo na przykład bardzo ciekawą rzeczą są kolorowe zdjęcia do Zimnej Wojny. Film jest czarno-biały, ale przecież był kręcony w kolorze i taka kolorowa dokumentacja jest niezwykle interesująca. Bardzo ciekawe rzeczy też udostępnił nam Jarosław Kamiński, czyli montażysta obu zresztą filmów pana Pawła Pawlikowskiego. Między innymi można zobaczyć, w jaki sposób głosują członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, decydując o tym, które filmy będą nominowane do Oscarów. No i właśnie z Jarosławem Kamińskim spotkamy się notabene właśnie w Łodzi w trakcie ceremonii oscarowej, bo podobnie jak to miało miejsce 4 lata temu, kiedy Ida miała dwie nominacje do Oscara, również w tym roku Noc Oscarów w Trójce prowadzę właśnie z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tam duże święto tej nocy z niedzieli na poniedziałek. No i zapowiedziany jest także montażysta filmu Jarosław Kamiński jako jeden z moich gości. No ale wcześniej, bo właśnie dziś jeszcze będzie można się z nim spotkać właśnie w Muzeum Kinematografii. Teraz, o ile mi wiadomo, trwa projekcja Zimnej Wojny, a po niej? A po niej spotkanie Jarosław Kamiński obiecał, że pokaże widzom coś, czego na co dzień nie mogli zobaczyć, czyli różne właśnie takie historie, o których wie tylko montażysta. Sam jestem ogromnie ciekawy, jak to spotkanie będzie wyglądać, gdyż nie znam szczegółów. To wszystko jest owiane właśnie tajemnicą. No to wszystko przed gośćmi wystawy, no i też jeszcze jakaś specjalna propozycja na jutro, tak? Na 15? Tak, jutro zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie o wystawie. Będzie można zadać pytania osobom, które przygotowały tę wystawę, swoją wiedzę uzupełnić o to, czego tak wprost ze ścian i innych form prezentowania naszych zbiorów nie widać. To rzeczywiście myślę, że świetna okazja, by przypomnieć sobie bardzo wszelkie zapraszamy wątki oscarowe. Zapraszamy. Przypominam, sama wystawa Polskie Oscary jeszcze długo, bo aż do 26 maja, ale najbliższe jeszcze dni to jest ta okazja, by zobaczyć aż sześć statuetek Oscara obok siebie. Tak, dokładnie. Ogromnie, ogromnie zapraszam do Muzeum Kinematografii w najbliższych dniach. Tak jak rozmawialiśmy, sześć statuetek i mnóstwo innych atrakcji, ale do końca, prawie do końca maja, do 26 maja, no olbrzymia ilość rzeczy, których na co dzień nie da się zobaczyć. Każdy, kto Oscarami jest zainteresowany, kto kocha polskie kino, z pewnością wyjdzie usatysfakcjonowany z Muzeum Kinematografii. All that you can take, and you're sure you're never gonna catch a break, and the tears and rivers running down your face, yeah. When your faith is low and you got no strength left, when you think you've gone as far as you can get, and you're too worn down to take another step, oh, I will take up the struggle. Oh, I know it's a fight. So I'll fight for you. I'll fight. Stand and defend. piece of you. Everybody takes all they can get from you. Till you're left with almost nothing left of you. Oh, when each night is like a bottle you can't win, and the pain is like a weight you're carrying, I will be the one to help you carry. Trójka górom. Pozostajemy w Szklarskiej Porębie, pozostajemy w Norweskiej Dolinie. To była kolejna z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek, tym razem Jennifer Hudson z filmu RBG. Utwór, no a ze mną już kolejny gość Norweskiej Doliny, Roma Gąsiorowska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Właściwie wiesz, chciałem zacząć inaczej, chciałem powiedzieć, jest z nami Roma, 10 nominacji do Oscara. W tym roku. A, no bardzo mi miło. Nie widziałam jeszcze tego filmu, ale muszę go zobaczyć. No, taki żarcik słowny. No, jest z nami Roma Gąsiorowska, tak. No ale jeśli bez nazwiska, to rzeczywiście to ciągle aktualne, ciągle tych 10 nominacji. Ale my nie o tym. Ja już zapraszałem. Niedługo, tuż po audycji, zjeżdżamy na dół z Norweskiej Doliny na skwer radiowej Trójki i tam o 17.30 już teraz zapraszamy na spotkanie z tobą właśnie. Tak, bardzo mi miło. Będzie okazja, by porozmawiać o filmach i nie tylko, jak sądzę, o wielu rzeczach. No ale właśnie, ty dzisiaj miałaś już tutaj w Szklarskiej Porębie, słyszałem, dosyć emocjonujące spotkanie z innego rodzaju publicznością. Taką młodszą, tak? Tak, miałam przyjemność odwiedzić dom dziecka i tam właśnie poznałam wspaniałe osoby, które się opiekują tym domem dziecka i cudowne dzieciaki, bardzo zdolne, które też mnie bardzo wzruszyły, bo przygotowały dla mnie niespodziankę. No, widziałam, że zostałaś chyba obsypana prezentami, tak? Tak, tak, tak. No to bardzo, bardzo przyjemne. Jedna z twoich tutaj aktywności. Spędziłaś też troszeczkę mile czas w Karkonoszach czy w okolicach? Tak, przyjechałam odrobinkę wcześniej po to, żeby właśnie wczorajszy dzień spędzić bardziej podróżując tutaj po okolicach. Tak? Tak, z tym, że ja też dosyć już znam te okolice, bo tutaj po prostu mieszka niedaleko rodzina mojego męża, więc my tutaj często przyjeżdżamy. Wiedziałam, które miejsca chcę odwiedzić i byłam mnóstwo do spadem. Ale którym? Bo są dwa słynne to, tutaj. To na tym najbliższym tutaj w Szklarskiej, tak. No to też bardzo pięknie. Ale jesteśmy w Trójkowo Filmowej, jesteś moim gościem, no to porozmawiajmy o filmach. Już troszeczkę Izabela Dobrowska przed chwilą wspomniała o premierze, która właśnie przed nami, 8 marca, przypominam, Całe Szczęście, nowy film Tomasza Koneckiego, ale dla ciebie to jest największe, to było największe wyzwanie, bo to jest główna rola i w dodatku, no chyba możemy to powiedzieć, postać z wielu powodów bardzo ci bliska. No pewnie, bliska mi z wielu powodów. Chyba przede wszystkim dlatego, że Marta Potocka, czyli moja postać, nie tylko zawodowo zajmuje się coachowaniem innych, akurat ona w dziedzinie fitness, ale również jest mecenasem kultury i wspiera talenty, więc pod tym względem jesteśmy do siebie podobne, a rzeczywiście to było dla mnie wyzwanie, no główna rola, ale też taka przyjemna, dlatego że w bardzo miłym towarzystwie. Przede wszystkim reżyser, którego uwielbiam i miałam okazję po raz pierwszy się z nim spotkać w pracy, a to dotychczasowe jego komedie. Mówimy o Tomaszu Koneckim. Tak, mówimy o Tomaszu Koneckim. Czy pierwsze zawodowe spotkanie, tak. A skąd uwielbienie? Z powodu uwielbienie jego poprzednich filmów? Uwielbienie z powodu jego poprzednich filmów i jego poczucia humoru. Też znaliśmy się już prywatnie, więc wiedziałam, jakim jest uroczym człowiekiem i rzeczywiście też taki jest w pracy, a w przypadku komedii to jest też ważne, że Tomek bardzo zwraca uwagę na to, żeby postaci były prawdziwe, nie były przerysowane i nieludzkie i te żarty, które są w filmie Całe Szczęście właśnie moim zdaniem są smaczne, a nie takie, że się takie, potem wstydzimy, tak, że dokładnie, coś takiego oglądaliśmy. Tak, więc ja takie filmy lubię i dlatego jak przeczytałam scenariusz i dowiedziałam dowiedziałam się, że to właśnie Tomek zaprasza mnie jako reżyser do tego filmu i że Piotrek Adamczyk będzie grał razem ze mną właśnie taką romantyczną historię, to było dla mnie ciekawe wyzwanie. No i dodatkowo fakt, że mam trenerkę fitness, spowodował, że musiałam się zmobilizować i dosyć mocno przez chwilę przed rozpoczęciem zdjęć przyłożyć się do tego, żeby jeszcze lepiej wyglądać niż wyglądałam. No ale to nie musiałaś chyba nawet specjalnie się przykładać, no, bo bardzo, myślę, że... bardzo jest mi miło, natomiast że... no jednak troszeczkę jednak musiałam tej dyscypliny wykazać. No tak, jako trenerka, no to trzeba rzeczywiście już było pokazać całe spektrum fizycznych tak. również możliwości. Mam ten przywilej, że oglądam często filmy wcześniej, znacznie czasem nawet wcześniej niż publiczność, zanim trafiają na ekrany kin. No i tak się złożyło w wypadku kolejnej premiery marcowej, twojej premiery, filmu Ciemno, prawie noc. To nowy film Borysa Lankosza. To nie jest duża rola, ale absolutnie, i mówiłem ci to już i mogę potwierdzić, absolutnie zapamiętana. No bardzo jest mi miło. Czyli to... taki duet z Magdaleną Cielecką. Tak, to jest zupełnie inny gatunek. No nie jest to komedia. Jest to komedia. I dla mnie zadanie, które zostało mi postawione przez reżysera, było zadaniem wyśmienitym, jeśli chodzi o postać, którą gram. To jest to człowiek... bardzo daleki ode mnie. Jest to osoba, która jest dosyć i moralnie, i życiowo mocno przetrącona. I jest takim zapalnikiem w całej historii. Rzeczywiście jest to bardzo malutki epizod, ale scena była wymagająca. Przede wszystkim nie tylko takiej transformacji wizualnej, ale też osobowościowej. Byłam bardzo mocno skoncentrowana też na tym, żeby zrozumieć, o co chodziło reżyserowi, jak chce pokazać takiego człowieka, żeby go nie oceniać przede wszystkim, żeby pokazać jego taką wewnętrzną skomplikowaną dość naturę i taką motywację, która jest nieoczywista, dlatego że to są po prostu ludzie, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach i dosyć ich reakcje są skomplikowane, nieoczywiste właśnie, często są oceniane przez innych jako negatywne, natomiast ja nie chciałam tak myśleć o tej osobie, tylko po prostu przedstawić taką bohaterkę. No, ale też bez trudne, oceny. Tak, ale też chyba trudne zadanie aktorskie, bo jednak na zbliżeniach, prawda, ta scena? Na zbliżeniach, ale to przede wszystkim chodziło o stworzenie tak jakby takiej atmosfery, bo jednak Magda Cielecka, znamy się od lat i bardzo też ta jej postać, którą ona gra w tym filmie, jest tak skrajna od tej mojej postaci, że musiałyśmy się wykazać obie taką dużą determinacją, żeby z takiego momentu, kiedy zawsze aktor przechodzi z prywatności do kreowania postaci, no to naprawdę to było wiele, wiele pięter wysoko musiałyśmy wejść, a po to, żeby właśnie się na tyle skoncentrować, żeby jedna i druga strona zobaczyła w sobie postać i to się nam udało. Mam wrażenie, że to było dla nas obu takie ciekawe doświadczenie. A takim właśnie komplementem dla mnie było to, że Borys mnie do tego zaprosił, bo powiedział mi, to jest mała rola, ale ona jest dla mnie ważna i dlatego ciebie zapraszam, bo wiem, że ty się nie boisz. I będziesz chciała zaeksperymentować, a tutaj jest potrzebne ryzyko i eksperyment. Właśnie coś takiego się wyczuwa, patrząc na ekranie. Bardzo. Tak to właśnie jest. No i proszę, jaki to jest los aktorów. Najpierw trenerka, znaczy nie, odwrotnie, pewnie to było kręcone. Najpierw kręciliśmy film z Borysem, a potem trenerkę fitness, tak. Ale... No właśnie mówię, tutaj osoba, która odpala papierosa od papierosa, a tutaj tak. trenerka fitness, więc dodam, że nie palę papierosów. No to była chyba męka. Więc paliłam takie papierosy bez nikotyny, aha. ale mimo wszystko, no to nie tyle męka, no to po prostu dla organizmu nic dobrego. Duże wyzwanie. No dobrze, tyle tych ról, bo naprawdę twoja filmografia przez te kilkanaście lat zrobiła się naprawdę taka bardzo, bardzo długa, tak. Ale przypomnijmy, u ciebie wszystko się zaczęło od Jerzego Sztura? Tak, to prawda, jemu wszystko zawdzięczam. Jeszcze w czasie studiów w krakowskiej szkole teatralnej. Tak, to on po raz pierwszy zauważył mnie i we mnie uwierzył. Rzeczywiście jeszcze byłam takim pisklaczkiem, takim nie, zupełnie nieogarniętym człowiekiem i bardzo we mnie naprawdę nie tyle uwierzył we mnie jako aktorkę, jako w aktorkę, ale też jako w człowieka. Po prostu dał mi dużo otuchy, wsparcia i pierwsze kroki stawiałam przy nim. Mało tego, zawsze mówił mi wszyscy, którzy u mnie debiutują, robią karierę. Ja wiem, mam do tego nosa, więc pamiętaj, ty zrobisz dużą karierę. Naprawdę tak mi mówił. Ja oczywiście w to nie wierzyłam. Na początku to było dla mnie zupełnie, stawianie pierwszych kroków było tak jak dla każdego aktora, po prostu dużym wyzwaniem, dużą adrenaliną i takim przeżyciem niesamowitym. Więc jak ja oglądałam ten film w kinie, kiedy już go zrealizowaliśmy, to pamiętam, że... Pogoda na jutro, tak. To siedziałam obok mojej siostry i w momencie, kiedy były moje sceny, to wbijałam jej paznokcie w jej ręce, bo tak się stresowałam. Teraz, kiedy jestem już 12 lat aktorką i mam tego dorobku filmowego za sobą sporo, no to oczywiście zupełnie inne towarzyszą mi emocje, ale pamiętam i zawsze będę to powtarzała, że i Jerzy Sztur i w ogóle krakowska szkoła, do której ja chodziłam przez krótki moment, bo w sumie bardzo szybko zaczęłam grać i byłam na studiach w takim indywidualnym toku studiów, to byli ludzie, do których zawsze wracam sercem, bo oni naprawdę dali mi tyle wsparcia, że ja jako człowiek gdzieś tam się budowałam dzięki nim, naprawdę. No to tylko pogratulować z tych wszystkich wielu ról. Masz taką jedną swoją, taką naprawdę na zawsze? No ja bardzo lubię też te role, które nie są aż tak szeroko znane i często sobie wracam do właśnie takich filmów, które robiłam... Jak na przykład Futro jest taki film. Tak, też lubię ten film. Bardzo go lubię. No i ta rola ukraińskiej służącej, tak, prawda? Tak, no, tak. Tak, urocza, absolutnie. No dziękuję bardzo. To znaczy ja to się cieszę z tego, że rzeczywiście mam szansę doświadczać tak różnych postaci i właśnie szeroko jestem pewnie kojarzona z tych filmów bardziej komercyjnych, no ale to też jest no dla nie mnie... tylko, nie tylko, bo też Kija oczywiście nie zapominamy, nagroda no to... za główną rolę kobiecą na festiwalu w Gdyni, tak, wielki bardzo, sukces. Bardzo mi miło. Ale to są ludzie, którzy się interesują filmem, prawda? To widzą te tak, kreacje. Dziękuję. To ci ludzie, czy środowisko, czy właśnie osoby, które szczególnie się interesują kinem, to pewnie wiedzą więcej na mój temat, ale szeroko gdzieś tam, gdzie docierają filmy komercyjne, to też mnie cieszy, dlatego że te filmy są po prostu bardzo dla ludzi są po prostu miłym doświadczeniem. Interesujące i chętnie do nich wracamy. Musimy już kończyć, stawiać kropkę, bo też musimy za chwilę zjeżdżać właśnie na dół na skwer radiowej Trójki i ciąg dalszy naszej rozmowy w pewnym sensie to już tylko dla naszych słuchaczy tutaj w Szklarskiej Porębie na miejscu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, bardzo mi miło. Pozdrawiamy. Roma Gąsiorowska była ostatnim gościem trójkowo-filmowo z Norweskiej Doliny. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Tutaj też jest taki obraz bardzo wyraźny i pięknie opisany przez Brandysa, niesamowitego znawcy duszy kobiecej. Jak być kochaną w Teatrze Narodowym i inne słynne tytuły w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. W roli głównej wystąpi Gabriela Muskała. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 21:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A8. Odporny na wodę i pył. 32 giga za 999. Automatyczny ekspres do kawy. De'Longhi za 2499. Tylko do czwartku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.